فطرته اجمعين. وهو ده فارض على التفتيت هذه بال لانه صلي جمله شده فر اغا نحمد الله باني تشته عاطف فمعطوف عليه اغدي هو نصلي مر الصلاة واي على رسوله الرسول باني ده الله طالبانو صلاة شده الصلاة إضافة شوسي وألحك بعض علماء واي لا غس خمر ون أغا رحمة مرابي شو عبادة نسبة وسي طلب ده رحمة يعني دعاء جن مرادة طالبانو أو شو أغا مرول ملوكو تي نسبة وسي تسبيه وتحليل جن مرادة استغفار جن مرادة طالبان شو أغا مرول وحشو طيور تي نسبة وسي تسبيه وتحليل جن مرادة وطاقه سلور ترجمه ده نسبته في اعتبار بانيوه دلت خي نسبة آدي وعبادة تصويله ولي خدا متكلم مع الغير سيغادة مصنف وي ونسولي وي ذس ولا اتوائم ودلت خدا دعاء فمعنى سبارة طالبان يا اغا طلب ده رحمت فمعنى بانيوه كتي دا وايست جار دا سولات نو چه مرول دغر كم مرول دي چه نسبة پروزگار توسي ومعنى عبادة توسي بلا معنى ده او چه مرول وده نو اغا ملوك توسي بلا معنى ده چه وده فيورو توسي بيا بلا معنى ده دا سولات نو ده دوغو معنى غانو فما بين سر كم دي دا مشترك لفظ دي مشترك معنى دي فبازو كي حقيقت دي فبازو كي چش دي مجاز دي دا نو مختلف اقوال طالبان راغي باز جواي ويدا مشترك لفظ دي وما بين كده جه سلور سر معناگان باج ويدا مشترك معنوي دي وما بين كده جه سلور معناگان او باج دي ادي شوي وي صلات حقيقت دعا كده انور كچش دي مجاز دي او باج بي اواي چ دامر ول حقيقت په اغه تاريخ او سولوين كده لکدا خبر به بیا فمير ک طالبان راس فپيري خير خوشن ومرول نسبت و عباده تسوي دي نو دعا جن مراده کتی بیا دا وایست چه دا دعا سلت چه علا راس آخو دا شراف مانا بانی وی وچه دا نسولی سا دعا مراده علا سلر آغلی دا و دا خصیه نسو و مل جواب دی وک طالبان آغی چه دا سریح لقز دا دعا سلت علا راس شراف مانا دا دی نی چه دا سولات سلت علا راغلی سولات ماج دا دعا پا مانا دا نو نسولی مرتلب در رحمتو على رسوله پر رسول بانی دا علاح رسول طالبانو چشتا ویل کیلو رسول لغوی مانا چشتا استلاحی مانا چشتا پرکی دا آغمر والنبی سرد صدی لغوی مانا اشگر را تکلی وی رسول چی دی پر وزن دا فعل دی فعل پا ما دا غدی مر او پا مانا دا فرستادا شده پا مانا دی در آستوال سوی پا مانا دی يعني نو فمعنى ده مفعول دي فعول وزن دي ده مفعول فمعنى باني دي طالبانو ده فصر فكتس لدلي ده فعل وزن هم ده غشي يو خاصت لريت كل فمعنى ده فاعل وي كل فمعنى ده مفعول وي فعول وزن هم ده غي وي كل فمعنى ده فاعل وي او كل فمعنى باني ده مفعول وي فبويري فعل وزن ده فاعل فمعنى باني شي فعل وزن باره ده مذكر و مونس پا مابيه كي فرق پا چه بانيوه او كده مفعول پا ماناشي ده مذكر و ده مونس پا مابيه كي آغا ده پا چه فرق ميوه بطوارو ده فاره يو رقم ويلكي كتوا وعاكس ده ده غيه ولنوكي نوچ فعل ده مفعول پا مانار آغلوه فصل بيه پا مابيه كي ده آغا نو چاو چا ده مذكر و ده مونس پا مابيه كي بيه فصل پا چا کروه فچه بانی چه ده مفعول فعل فمانا وی نبی کولی اغه ده فارغ طالبان مر جواب دسیو ده فعول چه ده فعل فمانا چه فعل چه ده فعل فمانا چه ده اصل دی نو فرق فما بین که ده مذکر و ده منش سری کوی ده هم اصل دی اصل اصل طور کری او فعل چه ده فاغ مفعول فمانا چه دا فر عدالت چه زکه دا فرق پا چه بانی ندی کری دا فعول بیا چه دا رسول وزن دی دا دا آغا فعل عکس دی دا فعول وزن بیا چه دا فعل پا معنی فصل یې په مابین کې د مذکر او د مونث په کې نه وي چې دا هغه فعل په معنا دغه مفعول په معنا باندې شي فرق یې باره په مابین کې د مذکر او د مونث په هغه مر چا باندې وي په کې وي خیر لغت په لغت کې خو مرسول عادي وپیني په اصطلاح کې څه شته ویل کېږي طالبان انسان باعثه الله لتبليغ الاحكام الشرعيه الى الخلق دغه یې مر تعریف یو انسان دی باعثه الله تعالی راستولی دی علا مر ویل تپاره د تبلیغ د احکام شرعیه و الى الخلق و خلقو ته پوهېږې اصطلاحي تعریف یې دغه دی په اصطلاحي تعریف څه اعتراضونه وارګېږي ته شي ادب یو اعتراض دا دی په قرآن کې د نبي علیه السلام څخه د ارسال په الفاظو ډېر تعبیر سوی دی وما ارسلناک الا رحمتا وما ارسلنا رسول نبی دا د ارسال الفاظ ولې دې شي نه ویل چې رسول انسان دی ارسله الله چې ده والبعثه الله هغه مر وایي چې ته وهم د ده ورانس چې رسول پر ارسله موقوفه دی ارسله په تاریخ کې وایه ارسله به باره مر ویل درته پر رسول موقوفه وي نه نو یې ځکه بعثه ذکر کړی دی دوم اعتراض دا پروت چې انسان دی بعثه الله الی الخلق خلق په معنا د پیدایشت کم نبی نو خلق شار پیدا کړي پیدا کړي دا نبیان هغه د تخلیق د پاره استول شوی یا مول بوای چې خلق مستر دی په معنا د مخلوق دی یعنی باسه الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه الی المخلوق الی الخلق دا معنا الی المخلوق او مول بل اعتراض دا پروتي چې دغه تعریف د رسول خو جامع خپل افراد له نصف آدم علیه السلام جنی وود ولی آدم علیه السلام نو کل ده چی وود چی باسه الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه تی الى الخلق آغا کل مول ور راسته ورسوی و خلقو تو فی با پوسر آغا چی راواز تو ورسوی سوک نو اول دی پیداست ده ده بیا سطن و خلقو تا کل او طالبان نو مول دی وایو چی دغه مول ور لتبلیغ الاحکام الشرعیه تی داغه تعلق تر دې چا پرې نشي تر دې اله الخلق پرې نشي تر باسه پرې تعلق نه دی دا یې معنا ده انسان دی باسه الله راستولی دی الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه دا تبلیغ کوي اله الخلق و خلقو ته آدم علیه السلام خو نو بیا وروسته تبلیغ خلقو ته کړی چې پیدا سول دا هغه دی که نه نو په اصطلاح کې دغه ته ویل کېږي د نبی سره مر ول فرق د رسول څلور قول راغلی یو قول دا دی چې نبی او رسول مترادفان بل قول دا دی چې متباینان مشهور قول دا دی چې رسول خاص دی نبی عام دی طالبان او د څه قول هم راغلی دی چې نبی چې دی هغه طالبانو خاص دی رسول عام دی ولی رسول ملک ته هم ویل کېږي نبی تر انسانه تخصیص دی اقوال دا څلور راغلی ومشهور دغه دی چې رسول تر هغه نبی خاص دی نبی عام دی طالبان فی به پوسو نو علی رسوله رسول علیه السلام علی محمد چې محمد علیه السلام نکته وایه وای دا محمد عطف بیان دی او یا بدل دی د رسول سره لا نعت نه دی صفت یې نه دی ولې نه دی صفت لان العالم چې دی ینعتو د ده صفت کیږي په بل چا ولا ينعطو صفت نكيجي ده بل چا بيهي فده فده ده چا صفت نكيجي ده صفت بل چا كده لئي موزك دل تاب في بيان او يا بدل يا بولم صفت يا نبولم عشو ده ده غواجه صد طالبان فده ده بل چا صفت نكيجي او ده صفت بل چا كيجي اغا واجه دال صفت او موسوق به په تعریف کې سره مساوي وي یا به موصوف تر صفت په تعریف کې زیات وي نو امر ول تر اعلامو په تعریف کې زیات غیر تر زمائر صفنه زمائر بیا چې دي طالبانو هغه بیا صفت غواړي نه د متکلم او د مخاطب ضمیر صفت ګر سره نه غواړي ولې هغه اعرب دي اده غایب د پر قیاس دي نو بل د څوک نشته چې د عالم سره دي تساوا ولري او یا دی مرول اغا علم تر علم دی لا زیاد پا تاریخ کیوی چی ده نو بارش چی پت چی پا فویری یا واجه خدا ده او بل دا ده دا چی پت طالبان وسط وی پا فویری او اغا علم ذات وی نو کده شوی چې د عالم باندې د چا شپت وکي خو ذات کې به څه شي بدل کړي طالبانو په وسط کې بدل کړي دا خلاص طالبانو ولې ماتین دا بې ادبي وکړه چې موږ ول دلته دا په صلات پیغمبر علیه السلام په اسم محضه باندې ذکر کړي دا تصریح په اسم ولې وکړل موږ به د دې دپاره ډېرې دپې وکړو یو به دا وکړو چې دا د یو چا ته په نامه ویل دا د حضور په وخت کې بې ادبي وي د حضور په وخت چې نه وي دا بیا بې ادبي نه ده طالبانو چې نبي علیه السلام ته مخامخ په محمد وایې دا بې ادبي ده او چې دی غائب وي ته یې نوم اخلې دا بې ادبي نه ده دلته نږدې تی قیاس کړي طالبانو استاذ ته یو طالب په نامه نه وایي او چې سره جلا شي باره یې په نامه بولي د هغې وي که نه وي دا بې ادبي خو هلته وي چې موږ ورته ستا په حالت کې اسم محضه ذکر کوي یو جواب دویم به دا ووایو چې اصلا یې د حدیث امتصال کړی دی د نبي علیه السلام پوښتنه وسوه چې موږ پر تا درود څنګه ووایو ده ول ده چې درود ووایاست چې اللهم صل علی محمد نو خو د هغه حدیث امتصال یې کړی دی دریم به دی ووایو په دغه اسم محضه د پیغمبر علیه السلام د هغه استلزازن ذکر کړی دی خوند ورکوي دا نوم یې لکه چې هغه مرول هغه شاعر وای و هغه دغه ته مرول و وصیت چې شروع وي یو شاعر چې ودېده د شپو وصی پیژني طالبان ودې ته شروع دی وایي لیلای منکن ام لیلای من البشر و هغو ته وایي ورته شروع دی وایي دا لیلا وصی د جنسه ده خو دونې کافرې سترګې دي دا وصی د جنسه ده او که د بشره څه ده نو خو دسې دې ویلي وایي شاعر چ لیلا یمن کن ام هی من البشر زمیر به ورته راجه کوي د بیا په اسم ظاهر ذکر کی دا د لیلا نوم ګر سره خوند ورکی نو د تام دا د پیغمبر علی السلام نوم خوند ورکاو اسم مازا ذکر و دا غره کم د صلات آلیه قران باندې د پیغمبر علی السلام طالبان و آل اعتبار د شیغی خپمیر کتی تجیر دا آل اسم جمع د طالبان هغه اسم جمع ده چې د خپل مفرد د خپل لفظ مفرد نه لري او مل ول تذکر و تانیس په دکې دواړه راتللی شي او لکه اسم جنس اطلاق یې پر قلیل و پر کثیر باندې کیږي دا خپمیر کې درته معلومه سوله او په خپله مل ول د دې آل مل ول بعضې داسې وایي وایي آل جوړ د اوله څه دی بعضې وایي د اهله څخه جوړ دی هی به پوه سوله ولی هغه تصغیر چې اوهیل راغلی دی هغه دلیل کوي پر دې باندې چې د ده اصل اهل دی او بل څوک چې د اوله بولي هغه وایي تصغیر یې ویل دی لکه کسائی دا خبره کوي ویو ارادي پسې دغسې ویل چې آل اویل اهل و اوهیل هی به پوه سوله او استعمال په اعتبار باندې طالبانو د آل استعمال هغه په اشرافو کې دی دنیوي شرافت وي د دې اضافه چې ورته کېږي په هغه چا کې که اخروي دغه وي مرول هغه شرافت وي که دواړه وي خو استعمال یې دی په اشرافو اهل لفظ عام دی په اشرافو په ارزالو په دواړو کې استعمال راتللی شي او مصداق د آل چې دی طالبانو هغه یا کل تقي نقي فهو آلي هر متقي پیغمبر علیه السلام وایي زما آل دی او یا د آل څه اهل بیت مراد وي یا د آل څه اولاد د پیغمبر علیه السلام را دي تر یوم القیامی چې د اولاد څه د نبي علیه السلام آل دی و دا هغه رقم دي صلات عطرته پر اقرباو د پیغمبر علیه السلام عطره په کسره باندې خویشاوندان یې نزدیک هغه نږدې قریبان او و فرزندان دا اولاد دا زامن و پوهېږي اجمعین پر ټولو باندې دي اجمعین خو ساکت دي طالبان اما بعد ورسته تر دیمر الحمد او تر صلات فهذه الرساله دا رساله چې د طالبان دا په منطقو کې ده طالبانو پیل فکر ورته کوي په دې کې څه مفتجان ناشته دا اما لفظ نه دی په دې کې طالبانو درې قوله څلور قوله راغلي ابو البقا وایي وایي دغه اما چې څنګه یې ویني دا هغه د خپل اصل فپوهېږي جمهور علما وایي وایي د اما اصل ما دی هغه حمزه صدارت غوښتي مخکې سو بیا د میم حرکت ورکول سو میم په میم کې مدغم سو نو اما جنې جوړ سو ښه في بفوسر دخليل فرمزبان اصل محمادي هي فهمزه بدل سو قرب مخرجو حمزه صدارت غشتي ترميم رامخ كسو ابتداء ساكن كدل دميم حركات مي ورفي ادغام واجب ورت متوجي سميم فميم كي مدغام في نو اما اجني جوس في بفوسر سبوي بيواي واذا اما اصل جدي ان ماضي نون وای فمیم که مدغم دی دا نون فمیم بدل سوی میم فمیم که مدغم سوی دی بار اما سوی دی کسرا دا حمزه پا فتحه بدل سوی دا وای اما جنی جور سوی دی تی با پوسرد کتی اعتراض کوی چی دا اما خمر ول دا آغا حروف شرطیه و سخه دی دا پر پیل شرط دا خیلیج دل تبادو خو زرف زرف دا اسما و سدی سنگ دای پر اسم بانی داخل سوی دی آغا نکته یه دا پا کرده ده ویدل تا اصلا دشی و اصلی چه مهما یکن من شیئن مهما اسم شرط و یکن من شیئن پیل شرط و دا اسم شرط و پیل شرط از افسوی دی اما یا پر زی در یدلی دی نو اصلا دا دخول دی پر پیل شرط آغا دلی تستا وی اصلی دشتی مهما یکن من شیئن بعد الحمد والصلاه تغير الاغا تقدير دي دا خلاص عاشور استنكتب عدل خبركي دا عنواننا ولي فاما بعضورا ولي شو اما بعض فهذه الرساله فديوا اعلم هذه الرساله في المنجب هذا اعلم فالفاظ ولي نراوري دا اما بعض فتعبير بان يراوري في بفوسر ديوا ينعكس وي مقصود منه لدغا اما قادو سخيج فمانا دا مهما يكون من شيئين بعدو دي دا تاكد دا مزمون دا جزا دي دا دي جزا دا مزمون تاكد بكي دا دي جزا آغا حاصل دا حاصل تاكد بكي جزا خدا غدا چپها دي هي رسالة في المنجك دا غا رسالة في منجكو كده دا دي جزا مرول آغا تاكد بكي تاکید یې د شپکیج طالبان د دې عبارت معنا بار داد مهما یکن من شیء من الاشیاء فدې شرط که یو شی د اشیاء وسخو ورست تر حمد تر اغه صلات نو دا غ رساله په من چپ یو شی د اشیاء په تر دې حمد تر صلات ورست یقیني دی کنه دی نو دا غ رساله په من چپ کې د دا یقیني سواله نو هغه د جزا د مضمون طالبانو تاکید نه کوسو ورسته نقطه هم د هغه ورسره وای ویل انه وعلک تعلق یې ورکړي اصوله د دې حصول د جزا به وجود شیء په وجود د شی د اشیاو او وجود د شی د اشیاو ضروري دی نو المعلق بالضروري ضروري معلق بالضروري ضروري دی د یو شی تعلق تر ضروري پورې ورکړي هغه هم طالبانو څه شی عباره ضروري وي دا خلاص اما مو پیجن دی بعدو خو آدی پا خپل نکتا در توائی وی مبنی پر زمان دی ولی قطسوی دا ازافی سا دی او ابو زافیلی منوی دی پنیت استا این ودش دی بعد الحمد و سولات دا حمد و سولات که اغا مزافیلی دی و بعدو خوی دا آغش که مزافیلی فلپس که ورسر زکرو معارض که مزافیلی فلپس که نو پنیت کم نو مراد معرب دی فلپس کنو پنیت کی مرادو بارن و مبنی دی طالبان دا مبنی الاصل سر مشابهت پیدا کی یو دا مبنی الاصل سر و حرف دی اغا امر حاضر ماضی و حرف حروف و دا مبنی الاصل دی لکا هر چیزم دا زمینی غواری دا بعدو هم بار مزافیلی غواری عبارز دا کدی مبنی سو اغا دا مبنی الاصل سر تشبیه و پر زمان بانی مبنی کردی دا خلاص نو اما بعد ورست ترجی حمد الصلاة ته هاجه نو ده فی خبر سیس ولا فپویغ فی نو آدی جزائیه ده ویخو شرط و اسم شرط و پیل شرط و پرزای اما در یدلی و نو ده جزا زای خودی طالبان نو پا هاجهی که طالبانو اشاره و چش کرد دا ده هاجهی پا مشارلی که طالبان تیل سپیکر و تکوی دا ده هاجهی مشارلی زدک دا ارزه اینه در تا بیانیج خو خوزی شا بیان در تا کون طالبانو دا غدا حاجهی نکتا خودش چوائی وای ما بین الجلدتین فهذه كي شرط أغشت فما بين كده يدو جلدوني جلدون في جني هذا كتاب دوي وقائه فما بين تشتري دام في شرط دا على أن يكون كتير خطبة إلحاقيش بعد في شرط أو يا إشارة ما أغشت تقرر ثابت بزين كيوي دا پر تقدير أن دي يكون خطبة ابتدائيش فبويري بيا ما حضرت الزين تشارة هذا دغ هو المشهور دي نكتوي لكن تاكيك وي فشار سلم كيوي تاكيك وي دي سلم فشار هكي بورا دل تقمدا كدر بيان دل توفي تاليمان وزبي أغا تاكيك كمال تاكيك إشارة دل تكوم دا هذه لفظ ندي دا دا أسماء إشارات سن دا مشار إليه غاري تنگ مشار إليه موجود بالخارج بوي محسوس بالبصر بوي دا غش مشار إليه غاري دا هذه ندي يو اسم دا اسماء إشارات سن دا يمر والچش غاري أغمر والمشار إليه غاري محسوس بوي أو موجود بوي طالبان في بفوسر وستنفر احتمالات عقلية فمشار إليه كي دا هذه طالبان دوت سلویش احتمالات فوير دا هذه دا مشار إليه كي احتمالات عقليك آغا دوت سلویش احتمالات فدي دوت سلویش دو احتمالات شبر احتمالات سهي دي او شبر ديرش احتمالات چه دي آغا باطل آغا احتمالات وستر تبايانهم نومر ون دا خطبه با یا ابتدائيوي یا با الحاقيوي ابتدائية خطبة وديتا ويبكيش شاوالا خطبة ويبسويوي بياورست كتاب جورسويوي او مر ويمر والآغا الحاقية بيادادا كتاب مخي جوركي ورست دي بيامر والبسار كي خطبة ورجورك ديتا الحاقية وايب فردوارو تقديرو باني فخطبة ابتدائية شكا الحاقية يابا موجود في الخارج تإشارة كيه يا بما حضرت الزين في الشاركة سلور احتمال اسود سلور احتمال اسود خطبة ابتدائية ما في الخارج في الشارع خطبة ابتدائية ما حضرت الزين في الشارع خطبة الهاقية ما في الخارج في الشارع خطبة ابتدائية اغر ما حضرت الزين مخبارة سلور احتمال اسود كنس افرد يتسلور احتمالات فأريوك احتمالات خطبة ابتدائية طالبان او اشارة واغ موجود في الخارج تسي خطبة ابتدائية اشارة موجود في الخارج تسي نو احتمالات عقلية دلت وداني اغ وصول يوازي نقش في اشارة توجد في خارج كلي يوازي الفاظ في اشارة توجد في خارج كلي يا يوازي معنيه في اشارة توجد في خارج كلي تغدري احتمالات خوب و حاجيات تدري بيا صناعيات آغد سنگا الفاظ معنی مدوار سرواستن یاو الفاظ نقش مدوار سرواستن دعا معنی نقش مدوار سرواستن دا يدري دا دري احتمالات خوب صناعيس دري و حاجي و دا يشبر یا الفاظ معنی نقش دري سر سرواستن دا يقوه نو که خطبه ابتدائیه شد و دوغو او احتمالات ار یو اشاره که او موجود پر خارج بولی او سر احتمالات باطل دی تالیمان ولی چه خطبه ابتدائیه وی الفاظ وجود پر خارج که نلید معنیه نلید نو کشیه نلید و چه بیتبار دا واحد واحده نلید چه دوار دوار سر ازایی که بیانو لری یا چه دری سر ازایی که بیانو لری یا نو دا اوسر احتمالات باطل دي طالبان او که خطبه الحاقیه شی خطبه بیا دا او احتمالات فدی او احتمالات که خطبه الحاقیه شی دا دشپر احتمالات و بطلان ظاهر دی دا اوم احتمال بطلان یو چه تفصیل وای دا شپر احتمالات چه باطل دی آغا ظاهر دی کم شپر احتمالات یوازی الفاظ يواجه معني ففير الفاظ معني الفاظ نقش معني ونقش دريس سره داغ طالبان شبر احتمالات جده دي مرول اغا بطلان ظاهر يواجه الفاظ يواجه معني دريه سره دا دريه الفاظ نقش او معنی و نقش طالبان فپیر دا تنزق و دغیش پرمی چیش طالبان یواج الفاظ یواج معنی و او مز و المز و الاغا دا دوار سر یواخ دریه اتمال سوال کنس دریه اتمال سوال بارا بیا دا نقش تا ار یو سر جلا جلا اخ یعنی دا معنی و سر جلا و دا اغا دا غدی دا الفاظ سر جلا و اخ دا دوار سر جلا و اخ دا شپر احتمال یا دا بلی خواک است بکشیر اغا یو احتمال پریر دا چی واجی نقش تا نخوه احتمال و دا یو احتمال پریر دا چی واجی نقش تا اغا نور شپر خو باطل ولج خطبة الهاقية أمسي الفاظ وجود لدي معني وجود لدي نجواج يواج نللي دي كده أرشا سر ملغري سواغا موجود نللي وداخ باتل أو يواج نقش شراواخي يواج نقش خن وجود لدي طالبان ولج بدي كتاب كده كان سوي يواج نقش خطبة الهاقية تر كتاب رسط جورة سوير يواج نقش خن وجود لدي لكن عربي أمر جواب نقش ولو كيوازي وجود لري ومحسوس بيعني ما درتو يوم عند هذه فمشاليه كده واي مشاليه بموجود أمي محسوس بأمي وجود كلارين ومحسوس بيعني أو كتدارة توايا شيار وجودي مسلم سبيعي محسوس يق أم مسلم شو وجود ولري بيان ومحسوس هم دي طالبان في بفوسرة نبمر دي جوابه شده وجود شلری او دا محسوس شده دا دا مشخص نقش دی مهاجی که اشاره و دی مشخص نقش دا نده آغا نو که چیری نقش دا اشاره کرده لی آغا عام نقش دی چه نقش کتابی دال پر الفاظو دا مشخص نقش چیدی دا دا آجی مشارلیه دینه که معنی که ام مشخص نجمرات که الفاظ که ام مشخص نجمرات نو آغا كلية تبعي نقش كتابي دال پر الفاظه اغن وجود بخارج كلاري ولو كخطبة الهاقيش نمحسوس محسوس خدا مشخص نقش دي او مرو الوجود خدا مشخص نقش لري طالبان طيبة بوسر اغن نقش كتابي كلية تبعي دي اغن وجود لري او نمحسوس دي او كتدارة توايا چیاره آغا نقش کتابی چی آغا کلی تبعی دی آغا وجود لری پا زمن که داد آغا مشخص و الفاظ نقش دی مشخص پا زمن که وجود لری لکه انسان وجود پا زمن که دا زید نلری نقش کتابی دیم پا زمن که داد آغا مشخص وجود پیدا که مول با جواب دیسو وجود که پیدا که محسوس خونو نجی محسوس نجی طالبان او که تدارا تواج دا مشخص پا زمن که وجود پیدا که دا آغا مشخص پا زمن که محسوس ام دی بیا خیب بفوس را نو با مر بیا مرون با دی مرون را بسیو سیار دا آغا نقش کتابی چی کلی تبعی دی پا زمن که دا دی مشخص نو وجود لری نمحسوس ولی آخو اکتا کلی تبعی وجود پا زمن که دا مشخص پیدا کوی یا محسوس کیل چی اکلی دا اشخاص دا پار ذاتی وی لکه انسان چه ده زید ده پار ذاتی دی نو ده زید پا زمن که انسان باره وجود پیدا دی او ده زید پا زمن که انسان باره محسوس و گردی دی و ده نقش کتابی دار پر الفاظ چه ده کلی تبعی دی ده مشخص و الفاظ و ده مشخص و نقش ده پاره ذاتیت ندی ثابت نو چه ذاتیت ندی ثابت نو باره محسوس او یا مجرد نو موجود سوله یا نو دا و احتمالا باطل سو نو دا تصور لس احتمالا باطل سو پا دیکھ شک نست کچیری بیا اشاره ما حضر پلزین تکوی طالبان ما حضر پلزین باربا که خطبه ابتدائیه بولی خطبه ابتدائیه بولی پا زین که دوی مرتبی دی طالبان یو مرتبه دا قیامی دا علم دا حلول مرتبه دا غدری تعبیر کی ماشاد او یوه مرتبه د معلوم او د من حیث هو په پویر دا معلوم مرتبه ده د من حیث هو یا من حیث هو مرتبه د طالبان دوه مرتبه ده کچیر د شوی فزين كمول اغا مرتبه بقيام واقف بقيام مرتبه واقف فبويري و احتمال دبيع الفاظ فمرتبه كده قيام معني فمرتبه كده قيام نقش دوا سرا اخر بيادري سرا سرا واخر و احتمال دي كني و سرا باطل خطبه ابتدائيه فبويري ولدا و سرا باطل طالبان و تعزين چا مرتبه ته د قيام شي ورس هغه تشخص ورکی که الفاظ و مشخص جوړی که معنی و امی مشخص جوړی که نقش و هم نو پا آجی که مر اشاره مشخص و نقش یا الفاظ یا معنی و تکوو یا نو او سر احتمالات باطل دی چه پا مرتبی که به قیام یا واسه بیا که خطبه الها قیاس ول بیا داغه و احتمال دی چه پا مرتبه که به قیام یا واسه بیا او سر باطل دی نو دایت سوارلس سوارلس مخ که باطل سی و طالبان دای اتوش اتوش احتمالات خواهد باطل سو طالبان او که چیری ده شوی چه خطبه ابتدائیه کم ده ما حضرت الزین سمی اغا مرتبه ده حسل مراده امرتبه ده معلوم می مراده امرتبه ده من حیثهی می مراده فویغی بیان وزن تا که خطبه ابتدائیه که هم او احتماله دی پا مرتبه که ده حسل که خطبه الحاقیه که هم او احتماله دی نو او او دای سوارلس سوارلس و اتیویش دای دو سلویش طالبان فدوغو سوارلس و احتمالات دا چو سوائر که خطبه ابتدائیه که سلور مرول باطل دی دریسی هید کم سلور کم دریسی هید چه مرول با حدیه که اشاره چه خطبه ابتدائیه سی معذرت الزین تکه دا معذرت الزین سمی مرتبه دا اغمر والحسل مراد آغا یوازی الفاظ یوازی معنی یا الفاظ معنی دوا دا غدری احتمال سی یوازی نقش دری سر سر واخی نقش و الفاظ نقش و معنی دا سلور باطل دا دری سی سولد سلور باطل ون حتی ویشت مختی باطل سی و سلور دای دای دو دیرش احتمال طالبان باطل بیا که خطبه الحاقیه سی بیا ما حضرت الزین پا مرتبه که دا جی حسل آغا و احتمالات فدوغو او که بیا دا آغا دری سی دی یوازی الفاظ یوازی معنی الفاظ و معنی دوار آغا سلور یا باطل دی طالبان نو سلور چه پر دو دیش معنی واد چه شپل دیش نو شپل دیش احتمالات باطل دی او دا مر و شپل او یا دری احتمالات دانو سیدی نو پا هازی هی دا ما حضر فلزین دا دی مصنف چه ما حضر فلزین دا مصنف نو عبارت دی دا الفاظو یا دا معنیو یا دا دوارو چه پا مرتبه کی دا حسول یواشی دا غنو رسالتم تل منطق دی طالبان بس دا غفظ تاکینام دی مرافی